Sprawiedliwość oraz Piotr Ikonowicz, Lewica Razem, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycję zapraszamy do Trójki aż do 19, teraz punktualnie 18. Najważniejsze informacje Justyna Mączka i Filip Jarek. Komisja badająca pedofilię we wszystkich środowiskach, nie tylko w Kościele, jej powstanie, zapowiedział premier. W serwisie Trójki powiemy także o złej sytuacji finansowej szpitali na Mazowszu. Referendum, które mogłoby odwołać Brexit. Brytyjska premier zgadza się, żeby parlament głosował w tej sprawie. Premier zapowiada powstanie komisji, która będzie badać przypadki pedofilii. Mateusz Morawiecki informuje, że wkrótce poznamy szczegóły. Na razie wiemy, że komisja ma zajmować się wszystkimi grupami społecznymi, duchownymi, ale także artystami czy nauczycielami. Jak tłumaczył szef rządu, chodzi także o to, żeby uniknąć wszelkich przypadków tuszowania pedofilii. Na konferencji premiera była Sylwia Białek. Premier podkreślił, że nikt, kto dopuścił się pedofilii, nie może uniknąć odpowiedzialności. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani Nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły czy stroje nie mogą służyć tutaj jako zasłona dymna. Premier zaznaczył, że to zjawisko zdarza się w różnych środowiskach i trzeba je wypalić żelazem. Do udziału w komisji szef rządu zaprosił przedstawicieli opozycji. Powiedział, że chce, by miała ona formułę jak najbardziej otwartą, żeby była praktyczna i nie rozmywała tego tematu. Dodał, że rząd chce w najbliższych dniach zaproponować konkretne rozwiązania dotyczące tej sprawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Grzegorz Schetyna, pytany, czy Platforma poprze projekt w sprawie powołania takiej komisji, odpowiedział, tu cytat, nie ma projektu, są próby podwyższania kar za najbardziej drastyczne przestępstwa. Jego zdaniem rząd chce powołać komisję do spraw badania pedofilii tylko dlatego, że do wyborów pozostały 4 dni. Platforma zaproponowała komisję, która będzie się zajmować przypadkami pedofilii w Kościele. W jej skład miałby wejść 3 przedstawicieli ofiar, 3 prokuratorów i 3 sędziów w stanie spoczynku. Według Sławomira Neumana w takiej komisji nie są potrzebni politycy. Nie potrzeba tam ani premiera, ani opozycji, tylko ludzi, którzy ścigają pedofilię i chcą i nie boją się zapukać do biskupa, do pałacu i zapytać go o to, co on robił w danym czasie, jak przesuwał poszczególnych księży, do księdza, iść po dokumenty. To muszą być ludzie, którzy są śledczymi, a nie politykami. To jest pierwsza podstawowa zasada. Tego pan premier nie zaproponował. Politycy zaczęli zajmować się sprawą po publikacji filmu Tylko nie mów nikomu braci Sekielskich, który pokazuje przypadki pedofilii w Kościele. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że on i jego żona nie mają nic do ukrycia. Odniósł się w ten sposób do informacji Gazety Wyborczej. Według dziennika obecny szef rządu w 2002 roku kupił 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych. Platforma Obywatelska wezwała do szybkiego przyjęcia projektu Czyste Ręce, który zakłada, że oświadczenie majątkowe musieliby składać również małżonkowie najważniejszych osób w państwie. Także szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował podobne zmiany w prawie. I to byłoby dobre rozwiązanie, mówił w Trójce Wojciech Surmacz, dziennikarz ekonomiczny, jeden z prowadzących trójkowy magazyn ekonomiczny Winianima. Tej sytuacji jakby już nie przetniemy, no bo jakby wiadomo, że prawo nie działa wstecz. Natomiast myślę, że sytuacja majątkowa premiera już została na tyle wyświetlona i pokazana, prześwietlona na wskroś, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. A nowe prawo według szefa PiS-u powinno dotyczyć posłów, członków rządu, także wojewodów i marszałków regionów. Zadłużenie mazowieckich szpitali za ubiegły rok może wynieść w sumie ponad 170 milionów złotych. Dotyczy to ponad 20 placówek dofinansowywanych przez władze województwa. A przyczyn tego jest kilka, tłumaczy marszałek Adam Struzik. Pierwsza to jest lawinowy wzrost wynagrodzeń, nie tylko w obrębie zawodów medycznych. Po drugie jest wyraźny wzrost cen energii elektrycznej. Na przykład w szpitalu brudnowskim to jest 100% wzrost, z 2 milionów do ponad 4 milionów. Do tego większe ceny m.in. leków i materiałów higienicznych. I podwyżki wynagrodzeń. Rząd dał podwyżki jednym, chcą też pozostali, mówi dyrektor Międzylaskiego Szpitala Specjalistycznego Jarosław Rosłoń. Negocjacje wyglądają tak. Panie dyrektorze, oczywiście pan nie ma pieniędzy, może nie dać, a my dziękujemy za pracę. Przykładem tego chociażby jest u mnie dział higieny, to są sprzątaczki, gdzie mam 27 wakatów, nie ma chętnych do pracy. A nie mogę dać stawki sprzątaczce, stawki pielęgniarki. Dyrektorzy szpitali alarmują, że mimo większych wydatków kontrakty z NFZ-u

what are we going through? Wait and see, days of brutalism and hairpin turns, what are we going through? You and me, what is it? National z trójkowej płyty tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Aldony z Leszna, drugi dla pana Mateusza z Jarosławia. Życzymy miłego słuchania. 12 minut po 18, audycja 3 po 3. Tak, tak, już teraz w studiu panowie Mariusz Cieślik i Grzegorz Halama. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobrek wszystkim. Mamy, panie Grzegorzu, spektakularne efekty programu 500+. Mianowicie? Pierwsze w historii polskie sześcioraczki, które urodziły się w Krakowie. Wow, czyli jednak Darwin miał rację i kobiety powoli genetycznie dopasowują się do... zmian w kulturze. No tak, ale idei przeżycia, że jednak im więcej dzieci, tym korzystniej, prawda? Brawo! I ja uważam, że to jest prawdziwa dobra zmiana. 3 po 3. Ja bym sobie jeszcze życzył takiej dobrej zmiany, jaką zaproponowało Ministerstwo Zdrowia. Mianowicie, jeden z portali dotarł do takiej korespondencji między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji dotyczącej tego, żeby nie wysyłać dzieci na wycieczki szkolne do fast foodów, a zwłaszcza takiego jednego, co przy drodze stoi i ma takie duże M. Nie będziemy mówić, jaki to jest. Jak państwo nie wiedzą, tak, to nie trudno. Nie będziemy mówić, jest w ogóle tylko jedna rzecz na M stoi przy ja drodze. Mogę tylko powiedzieć, że jak państwo oglądali Pulp Fiction, to tam były dialogi na temat, był taki kultowy dialog na temat ćwierć funciaka z serem oraz Royal with cheese. Myślę, że wystarczająco dużo nie powiedzieliśmy, żeby się nie domyślić. Natomiast, to jest skandal. To jest skandal. Bo wie pan co, bo to wytropiła jedna z fundacji taka, która promuje zdrowe żywienie, że niech pan sobie wyobrazi, niech państwo sobie wyobrażą, że często się bardzo zdarza, że ten opiekun, który zabierze dzieci na wycieczkę do tego fast foodu i do może jakiegoś innego, ale na pewno do tego, na M, ma za darmo posiłek. A, czyli nauczyciel czerpie korzyści z zatruwania dzieci. O właśnie, tego nie chciałem powiedzieć, bo... Dobrze, nie... mi bardziej wypada, zwłaszcza, że mam syna i też uważam, że tu w Warszawie zresztą na mandarynki, niestety trzeba się było mierzyć z takimi rzeczami, jak wyjście ze szkoły, dosłownie naprzeciwko wyjścia ze szkoły sprzedawana wata cukrowa. Dobrze, że nie frytki. Podusiłbym za coś takiego. Takie frytki ze starego tłuszczu, takie napompowane. Panie Mariuszu, ale gdyby się jeszcze okazało, że dyrektor szkoły ma udział w tej wacie cukrowej, no to że od razu... to on kręci te lody. No to to typ do uduszenia po prostu. Także nie może być nagrodą to, co właściwie jedzenie powinno być zakazane i co właściwie dla normalnego człowieka jest karą. A jeśli nauczyciel w tym miejscu na M zaczyna mieć taki dziwny uśmieszek, znaczy, że dorabia sobie na boku. A propos dorabia na boku, to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Mnie zachwycił pomysł, prostota tego pomysłu. Mianowicie, to nie u nas, o dziwo, nie u nas, tylko w Danii. Klub tamtejszej Superligi AC Horsens, tak to się chyba wymawia, zmagający się z niską frekwencją na trybunach, uruchomił kampanię i teraz uwaga, oferuje nie tylko darmowe bilety, szanowni państwo, bezpłatne piwo w nieograniczonych ilościach. O, żeż ty. Pod warunkiem, uwaga, aktywnego dopingowania zespołu. I niech pan sobie nie myśli, że każdy może tak się pójść i napić. Otóż trzeba podpisać kontrakt, który wymaga aktywnego wsparcia drużyny przez cały sezon. Dlatego z każdym spotykamy się w cztery oczy, wyjaśnia dyrektor klubu Christian Nielsen. Tym, którzy będą stać w kącie i tylko pić piwo, anulujemy kontrakt natychmiast, a ci, którzy wykażą się patriotyzmem, będą dodatkowo nagradzani, to rozumiem, że ci dostaną wódkę. No, ale to jest wspaniały wzorzec. Natychmiast u nas powinni to wprowadzić. No, u nas to i tak jest, tylko że to jest zakazane. Jest. Mimo, że jest zakazane. Ale muszą płacić za... Nie, nie. U nas na legalu nie można się piwa napić, ani alkoholu żadnego, no, ale... się tak coś kojarzy, no. Ale niestety, z tego co wiem i z tego co widzę czasem tutaj po sąsiedzku na Legii, to nie zawsze wszyscy tego dotrzymują. Piwko? Sorry, ale stracę kontrakt. Na razie, na razie styknie. Nie no, cała ta historia jest moim zdaniem trochę śmieszna, trochę straszna, mówiąc już zupełnie serio. No po pierwsze, no jednak ja bym nie chciał mieć takich, jakbym był piłkarzem, kibiców, co właściwie no, się zataczają na trybunach. Nawet jeżeli są energiczni. W ogóle sport i nieograniczona możliwość spożywania alkoholu, no, no jednak to razem nie pracuje za dobrze. To po pierwsze. Po drugie, no powiem panu tak, jak człowiek odpowiednio dużo wypije, to nawet mecz mu nie przeszkadza, no. No więc właśnie, muszą dawać jeszcze taką karteczkę, żeby na pewno wiedzieli, komu kibicować. A może by to jeszcze uzupełnić o alkomat w zestawie, czyli może wypić do tam jednego promila. Od którego momentu traci kontrakt. Tak, od i którego momentu. O, także my mamy dla panów z AC Horsens taką dobrą poradę. I ja nie jestem do końca przekonany, że kibic na dopingu lepiej dopinguje. A propos dopingu, znowu mamy taki jakiś temat. Jakiś lekki doping w tej historii był. Cała ta historia jest taka, byłaby tragiczna, gdyby nie to, że dobrze się skończyła. Mianowicie, para jechała samochodem. Pan dobrze zna Polskę, pan zjeździł ją we w te i jeszcze dookoła. Oczywiście. Między miejscowościami Orneta a Lisbark Warmiński. Ta nazwa Orneta zawsze mnie fascynowała. Tak, jak lorneta, prawda? Tak. Doszło do następującego wypadku. Para pokłóciła się w czasie jazdy i ponieważ pan był pod wpływem, czyli tam na tym meczu pewnie żona by nie była zadowolona, pokłócili się w czasie jazdy i już tak się bardzo pokłócili, że pan zaciągnął hamulec ręczny, zaciągnął tak skutecznie hamulec ręczny przy takiej prędkości, że samochód dachował. O, żeż ty, i wszyscy żyli? Nikomu się nic nie stało. No to, panie Mariuszu, pan tutaj zasuwa z dowodami na istnienie Boga, bo nie dość, że się kłócili, nie dość, że... No tak, to może nie jest dowód na istnienie Boga. Nie dość, że był pijany, czyli już to wszystko nie powinno się wydarzyć. Zaciągnął sobie ręczny na pełnej przeżyli. Prędkości? I nikomu się nic nie stało. O, reszty. No tylko wzrost gospodarczy, że tak powiem, zyskał na tym pewnie, no bo albo nowy samochód, albo wyklepanie, więc ten. Ale jest to też dowód na to, że jednak w samochodzie no, powinna być jakaś etyka, że nie kłócimy się. Bo ja znam też taką historię, że para się pocałowała i też wylądowała tak? Dachując. No tak, no wiesz, w trakcie pocałunku jechanie... No są jeszcze inne rzeczy w czasie jazdy. Ja widziałem w filmach, ja nigdy nie słyszałem o podobnych historiach. Widziałem w filmach takie rzeczy, wiesz co, filmy o tym, co się może dziać w samochodzie, to już idzie za daleko. No są jeszcze takie kina samochodowe w Ameryce, w każdym razie kiedyś były. Tak. Tam też się różne rzeczy działy. No... To wszystko wiemy. Ja tylko mogę na koniec powiedzieć, że to naprawdę w tym związku naprawdę jest ostra jazda i gaz do dechy. 3 po 3. No to my już tak powoli odjeżdżamy na z góry upatrzone pozycje. Dziękujemy. Dziękujemy. Grzegorz Halama i Mariusz Ciślik. Bardzo panowie dziękuję. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 18. Starzy, dobrzy, Red Hoci w Trójce już teraz. Looking in my rearview mirror, Panowie w 3 po 3 odjechali, my teraz samolotem odlecieliśmy. Piękna gitara, prawda? Państwo lubią piękne gitary? Coś mi się wydaje, że odpowiedź byłaby twierdząca. A jeśli tak, no to może jeszcze jedna piękna gitara. Thank you.

Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura od 10 stopni, chłodniej na Podhalu, tam około 9. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się w czasie burz, porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. W studiu Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem w programie jest adwokat Piotr Zemła, specjalista do spraw prawa karnego gospodarczego i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Trwa odczytywanie wyroku w sprawie Amber Gold i ma potrwać kilka tygodni, może nawet 3 miesiące. To bezprecedensowe wydarzenie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Tak się wydaje, panie redaktorze, natomiast to ogłoszenie wyroku i tak jest o połowę krótsze, niż byłoby przed 1 lipca 2015 roku. A dlaczego? Bo przed 1 lipca 2015 roku sąd musiałby odczytywać wszystkie zarzuty z aktu oskarżenia, a dopiero później informowałby o tym, jak rozstrzyga poszczególne zarzuty, czyli czy uznaje oskarżonych za winnych, czy nie, czy ewentualnie postępowanie umarza. Teraz szczęśliwie sąd jedynie podaje rozstrzygnięcie, czyli to, że uznaje oskarżonych winnym bądź nie w zakresie orzeczonej kary, to i tak wyraźnie skraca to ogłoszenie. Natomiast jest to etap procesu, który absolutnie nie może zostać pominięty. Ale te 3 miesiące to też oznaka tego, że ta sprawa była aż tak bardzo skomplikowana? Jeżeli łączymy skomplikowanie z objętością zarzutów, to tak. Nie zawsze jest tak, panie redaktorze, że skomplikowana sprawa jest jednocześnie bardzo opasła, jeżeli chodzi o tomy akt. Mam wrażenie, że w tej sprawie zarówno mieliśmy do czynienia z pewnym skomplikowaniem prawnym, co wynika chociażby z argumentacji, jaką przedstawili obrońcy w trakcie swoich mów, ale także oczywiście ogromem materiału dowodowego, który także w lwiej części nie był przecież przed sądem ponawiane, bo nie wszyscy pokrzywdzeni zostali w tej sprawie przesłuchani. A jak to, co wiemy w temacie Amber Gold wpływa na polski biznes dzisiaj? Jeżeli chodzi o zawsze, jak ujawnia się jakaś afera, jak to popularnie nazywamy, czy gdy zamyka się określony etap takiej sprawy, to ja zauważam zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców konsultacjami z adwokatami pod tym kątem, czy ich działanie, często działanie rynkowe, które wielokrotnie powtarzali, nie może przypadkiem wypełniać znamion jakiegoś czynu zabronionego. Czy ich praktyka na pewno jest zgodna z tym, co stanowi prawo karne. Czyli etyka w biznesie to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Absolutnie tak. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której postępowanie zgodnie z jakimkolwiek kodeksem etycznym stanowiłoby jednocześnie przestępstwo, ale należy pamiętać, że to są odrębne reżimy prawne. A jak obowiązujące od niedawna zasady etyki, na przykład na giełdzie papierów wartościowych oraz głośne sprawy takie jak GetBack, afera Skok Wołomin, zmieniają naszą gospodarkę? Przede wszystkim mam wrażenie z własnych doświadczeń, że przedsiębiorcy, niektórzy się bardziej boją, niektórzy starają się być bardziej rozważni, bardziej ważą podejmowane decyzje, szerzej je konsultują, także, tak jak już wspominałem, pod kątem ewentualnych konsekwencji prawnokarnych. A ta rozwaga przeszkadza w biznesie? Biznes, jak sądzę, lubi szybkie podejmowanie decyzji. Na pewno konsultowanie z prawnikami podjęcie tej decyzji opóźnia. Niemniej wydaje mi się, że jest to absolutnie zasadny krok. A polski biznes jest etyczny? Panie redaktorze, no myślę, że czasu nie starczy nam na antenie, żebyśmy mogli o tym porozmawiać wyczerpująco. Ja jako adwokat jestem przedsiębiorcą. Jeżeli chodzi o ten wycinek biznesu, to zapewniam, że jest. No bo pan się przecież z tym na co dzień spotyka, prawda? Z takimi nieetycznymi zachowaniami. Ja się spotykam z nieetycznymi zachowaniami w dwojaki sposób. Czasami przychodzi do mnie ktoś, kto twierdzi, że padł ofiarą jakiegoś nieetycznego zachowania biznesowego i analizujemy to pod kątem tego, czy to zachowanie wypełnia jednocześnie znamiona jakiegoś przestępstwa, a czasami przychodzi do mnie ktoś po obronę w sytuacji, w której to na przykład Urząd Prokuratorski uważa, że jakieś nieetyczne zachowanie jednocześnie stanowiło przestępstwo. Dostrzegamy, my adwokaci dostrzegamy pewną tendencję wzrostową w tym zakresie. Rzeczywiście wydaje się, że jest więcej takich spraw niż było choćby kilka lat wcześniej. A z czego to wynika? To jest pytanie do osób, które nadzorują i kierują prokuraturą. Wydaje mi się, że wynika to z pewnej polityki prokuratury, po prostu. Należy pamiętać, że przedsiębiorca często jest o tyle, nie chcę mówić wdzięcznym celem, ale o tyle łakomym kąskiem, że nawet jeżeli zostanie skazany... Ładnie pan to określił. Niestety, ja, moi klienci, często mamy takie przekonanie, bo chodzi o to, że w sytuacji, w której często szukamy pieniędzy, aparat państwowy szuka pieniędzy, może wykorzystywać do tego także prokuraturę. No, ale przedsiębiorca też szuka pieniędzy. Przedsiębiorca też szuka pieniędzy, ale z moich doświadczeń wynika, że nie wykorzystuje do tego prokuratury. Czy coś się zmieniło na przestrzeni tych lat, tej naszej takiej wolnej gospodarki? Czy stajemy się coraz bardziej właśnie doświadczeni, rozważni w podejmowaniu... Absolutnie tak, panie redaktorze. Wydaje mi się, że mimo wszystko, że nadal świadomość etyki, świadomość prawna jest w naszym społeczeństwie stosunkowo niska, to jeżeli chodzi o biznes, to tutaj można zaobserwować znaczny skok w stronę właśnie propagowania działań etycznych czy wszechstronnego rozważania konsekwencji, także prawnokarnych, podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji biznesowych. No ale jednak mimo wszystko takie afery jak GetBack, Skok Wołomin czy właśnie Amber Gold, no to są tak duże sprawy, że aż dziw bierze. Ktoś powiedział kiedyś, że jak kraść, to tylko miliony. Ja oczywiście nie wiem, co sądzą osoby oskarżane, przecież jeszcze niewinne, bo skazane nieprawomocnie w sprawie chociażby Amber Gold. Natomiast myślę, że tego nie unikniemy. Nie wyeliminujemy przestępczości w ogóle. A spotyka się pan często z takimi sytuacjami, że przedsiębiorca jest na przykład niesłusznie oskarżany za jakąś nieetyczną działalność? Takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście zgrzeszyłbym, jeżeli powiedziałbym, że w większości przypadków oskarżenia wysuwane przeciwko przedsiębiorcom są niesłuszne. Praca adwokata obrońcy to jest jednak w zdecydowanej większości mierzenie się z gruntu słusznymi tezami prokuratora. Natomiast absolutnie tak, zdarzają się takie przypadki. Jest to szczególnie brzemienne w skutkach, bo chociażby nawet krótkie tymczasowe aresztowanie dla przedsiębiorcy niestety z rynku skutecznie go eliminuje. No właśnie, to często się wiąże z tym, że koniec biznesu w tym momencie. No oczywiście osobie, która została niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowana, przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie w sytuacji, w której zostanie... Ale nie zwróci firmy. Nie zwróci firmy i myślę, że wysokości orzekanych zadośćuczynień i odszkodowań, bo jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to przecież ten aspekt jest szczególnie istotny. Pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, chociaż i z satysfakcją odnotowuję, że i w tej materii stanowisko sądów ulega stopniowej poprawie. I na tym musimy zakończyć. Adwokat Piotr Zemła był naszym gościem w studiu. Dziękuję za wizytę. Dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny projekt. Całe dnie co powiewam tak powolnie. Palpitacje nieligny szmer, bo łebka wiedzie drogą. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Dwa dni temu obchodziliśmy 75. rocznicę zdobycia przez Polaków Monte Cassino. Z bitwą nierozerwalnie związana jest pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Ale do niedawna prawa autorskie do tego utworu mieli Bawarczycy. O okolicznościach odzyskania Czerwonych Maków opowiada reportaż Wojciecha Markiewicza pod tytułem Czerwone Maki na Monte Cassino raz jeszcze. Sprawą Czerwonych Maków zacząłem żyć od wieczoru autorskiego Feliksa Konarskiego Refrena od 18 maja 1991 roku. W chicagowskim studio pod Wiórem, gdzie w 45. rocznicę napisania słynnego tekstu sam autor go w sposób niepowtarzalny interpretował. Przywołał tym samym kompozytora muzyki do Maków, Alfreda Schicza, z którym jako żołnierze 2. Pułku Ułanów Podolskich zdobywcy słynnego wzgórza w przeddzień szturmu na Monte Cassino marzyli o zwycięstwie. Może zaśpiewajmy Czerwone Maki pod Monte Cassino wszyscy razem dla pana Feliksa. Mam nadzieję, że wszyscy umieją. Panie Feliksie, proszę bardzo. Czerwone Maki na Monte Cassino, zamiast rosy pili polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Zbierając informacje o popularnym na całym świecie utworze, trafiłem do Waldemara Domańskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie. Panowie Szyc i Konarski byli w tym samym miejscu w 1944 roku. Noc poprzedzającą bitwę zaczęli tą pieśń pisać w ogóle od refrenu. Jeden był fantastycznym muzykiem, drugi świetnym poetą. No i sobie ten utwór jakby wymarzyli, żeby on powstał, ponieważ no, nic tak dobrze nie robi wygranej bitwie, a spodziewano się, że to będzie jakaś ostateczna potyczka, jak taka właśnie pieśń, która, prawda, to zaznaczy jak kamień milowy. Utwór bardzo ważny dla Polaków. Myślę, że należy do utworów z grupy hymnicznych. Czyli to są takie pieśni, piosenki, które no, nie wymagają może salutowania czy ściągania czapki, ale jakby ktoś wstał, uczcił w ten sposób historię tego utworu, tych ludzi, którzy są opisani w tej pieśni, to nie byłoby źle. No i zacząłem sprawą Czerwonych Maków żyć po takiej oto informacji, którą przed laty usłyszałem. Otóż dowiedziałem się, że w wyniku zrządzenia losu prawa do utworu Czerwone Maki na Monte Cassino, do melodii, no mają Bawarczycy, Niemcy. W związku z tym zaśpiewanie tej pieśni powodowało, że płaciliśmy tym, którzy no może niezręcznie otrzymywali od nas te choćby niewielkie kwoty, no bo historia wiemy jaka była. No i liczyłem na to, że jak będzie 70. rocznica bitwy i powstania tego utworu, ten przypadek znany, prawda, że podchwycą jakieś władze miasta, któregoś, prawda, albo państwo nasze polskie, albo ministerstwo, żeby zwrócić się do Bawarczyków, że co by to było, gdybyśmy, może jednak my, mieli tą pieśń we własnym skarbcu królewskim. No i napisałem po prostu do Bawarczyków takie pismo, ofertę, parę miesięcy milczenia. Potem się okazało, że w ogóle tam tą sprawą interesował się od dłuższego czasu jeden z prawników gdańskich, z taki gdańsko-krakowski tandem. Pojawiały się kolejne osoby, to się stało jakimś takim rodzajem sensacji, no bo jak to, prawda, ludzie po takim komunikacie, który wysłaliśmy, przedstawiając całą tą trudną, złożoną sytuację tego, że właśnie płacimy Niemcom za śpiewanie czegoś, co jest chwałą naszego narodu czy armii, odnalazła się również dziennikarka z Deutsche Welle i w rozmowie takiej zarówno z panem Wieczorkiem, właśnie tym prawnikiem, jak i ze mną, no ustaliliśmy pewną strategię, co należałoby dalej robić, bo pismo pismem, no ale być może Bawarczycy tego zupełnie nie mogli zrozumieć, no bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś pisze do, nie wiem, polskiego rządu o to, żeby może mu oddał jakiś tam talerz, który należał do jego ojca i to jest tam gdzieś bardzo ważne dla jakichś Chińczyków. I ta właśnie dziennikarka podjęła się tego trudu i tłumaczyła tym właśnie urzędnikom lokalnym, że to jest utwór, który jest ważny. Po kilku znowu tygodniach otrzymaliśmy taką deklarację pisemną, że oni są gotowi, że rozumieją, że czemu nie. W tym momencie pani konsul z Monachium zadzwoniła do mnie, no i ustaliliśmy, że rząd powinien się tym, powiedzmy, tematem zająć i już tam te wszystkie papiery, prawda, jakieś różne administracyjne rzeczy załatwić. Przez Facebooka dowiedziałem się, że coś takiego nastąpiło, że zostały przekazane te prawa. No i takie dwa uczucia. Jedno to takie, no hura, mamy, prawda, daliśmy radę. No ale z drugiej strony, no jak to jest, że w pewnym sensie inicjatorzy tej akcji dowiadują się o tej sprawie z Facebooka. Trochę to jest nieładne. Zgłaszają się do mnie panie i panowie, którzy mówią, że właśnie ich dziadek, ich tam jakiś kuzyn, ktoś tam był, zginął, że to bardzo ważna sprawa, że właśnie na tą cześć robią sobie jakąś imprezę rodzinną, że będzie tłuczone szkło i tam pite wino. I że to bardzo dziękują, że właśnie drobiazg, a w pewnym sensie porządkuje pewne sprawy. Są symbole, są imponderabilia, są te różne takie pierwiastki, które składają się na to, że ten gest jest ważniejszy od pisma. Nie jeden z nich dostał mi pan, jak patriotyzm znaczy? Co znaczy? No, ja myślę, że nie musimy prężyć mózgów, przeładowywać armaty, więc zróbmy wszystko, żeby nasi mieszkańcy, sąsiedzi mieli z nas jakieś rodzaj korzyści, żeby przybywało. Parę lat temu chyba udało mi się zaszczepić jakiś nowy rodzaj idei. Otóż po transformacji, kiedy wchodziliśmy w te prawie 2000 lata, próbowałem się umówić z kolegą i myślałem, że świetną okazją będzie 11 listopada. A co się okazuje? No zaczęliśmy szukać po gazetach, no może jakaś okazja, prawda, może gdzieś coś. Tymczasem msze, prawda, groby, jakieś bardzo poważne rzeczy. I wtedy dopadła mnie taka refleksja, że jesteśmy narodem oczywiście ponuraków, bardzo skłonnych do takiego właśnie rozdrapywania ran, do jakiegoś biczowania. Tymczasem cała reszta świata się jakby raduje. Święto Niepodległości jest okazją może nie do jakichś lechotów, prawda, czy jakiegoś innego rozrabiania, no ale dumy, radości. Więc zacząłem w domu urządzać takie prywatne lekcje śpiewania. Zaprosiłem przyjaciół. No nie jestem wokalistą, natomiast no, przecież w takim gronie znajomych można się może nie powygłupiać, ale w końcu przewentylować płuca. No i zaprosiliśmy się wzajemnie. Ktoś się przebrał za Piłsudskiego, ktoś za Kasztankę, ktoś był cudem nad Wisłą, prawda? I te wszystkie elementy, żeśmy sobie jakby, no bawiąc się formułą, ktoś kupił oleandra, prawda, postawiliśmy go na środku i chodząc wokół tego oleandra obchodziliśmy Święto Niepodległości. I ta nasza impreza domowa zaczęła się rozrastać. Pomyślałem, że już mam za małe mieszkanie, że po prostu ta lekcja śpiewania, ona zupełnie mi się nie mieści w przedpokoju. Czasami bywało, że zupełnie nie znałem ludzi, którzy byli u mnie w domu, bo wszyscy zapraszali kolejnych. No więc ja w tamtym czasie akurat prowadziłem zakład stolarski, prawda, wyposażałem jakieś banki, jakieś mieszkania, więc nawet było to takie no krępujące, bo w końcu mówiliśmy o sprawach sztuki, ale jakiejś tam, prawda, śpiewu, a tutaj zakład stolarski. Stolik, a sprawa polska. No i proszę pana, wykorzystałem taki fortel. Otóż zadzwoniłem do wszystkich swoich klientów, którym kiedyś zrobiłem meble i zaprosiłem ich na pierwszą lekcję śpiewania w Krakowie. Pierwsza lekcja śpiewania odbywała się w takich oto warunkach. Padał deszcz, nie mamy sceny, nie mamy nic. Szukaliśmy prądu, żeby to gdzieś do czegoś podłączyć. Jedynym źródłem była zamrażarka w jednej restauracji, gdzie właściciel powiedział tak, macie 2 godziny, tam mam lody. Jak to popłynie, płacicie. Ciągnęliśmy z tej zamrażarki ten prąd i śpiewaliśmy pod tymi arkadami sukiennic. Z tych mroków, z tych mgieł wieczorem wynurzyły się postaci. No i zrobiło się ponad 1000 osób, więc pierwsze akordy, wszyscy, jak mówiłem, mokrzy, a potem właściwie takie szarpiące, gardłowe dźwięki wynikające ze wzruszenia, a następnie telefony, które były wystawione do góry. I to mnie zbiło zupełnie z pantałyku. Nie wiedziałem, co to jest. Okazuje się, że ludzie z tego rynku dzwonili do swoich najbliższych, do Stanów, do Francji, do gdzieś tam i to była transmisja. Niespełna 3 miesiące po koncercie w 1991 roku w Chicago, tuż przed planowanym przyjazdem do Polski, Feliks Konarski zmarł. Marzenie autora, by czerwone maki wróciły pod strzechy, spełnia się co do joty. Był to reportaż Wojciecha Markiewicza pod tytułem Czerwone maki na Monte Cassino raz jeszcze. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne.